full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber-Jeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Alleen vandaag nog 20% korting vanaf €25 op bijna alles. Douglas. 538 Nieuws. 3 uur. Op Schiphol wordt straks een vlucht vanuit Qatar verwacht, met aan boord ook een groep van naar verluidt bijna 300 Nederlanders. Ze komen met een toestel van Qatar Airways dat om 3:30 moet landen. De maatschappij meldde gisteren dat het luchtruim boven het land weer deels open zou gaan, dat er voorlopig beperkt wordt gevlogen. Oekraïne moet niet worden vergeten nu er zoveel aandacht is voor de oorlog in het Midden-Oosten, zei premier Jette tijdens een persmoment in Kiev samen met president Zelensky. Jette benadrukt dat de levering van wapens aan Oekraïne op peil moet blijven. Samen met Zelensky bekijkt hij hoe Nederland Oekraïne kan helpen. De recherche is een groot onderzoek gestart in een zedenzaak in Goudse Waard. Dat ligt onder Rotterdam. Het is niet duidelijk wat daar in een huis is gebeurd, wel dat er vannacht een ambulance naartoe moest. De politie is op zoek naar een dader. Of die één of meerdere slachtoffers heeft gemaakt, is onbekend. Sparta en PEC Zwolle hebben allebei een punt gepakt op het kasteel. Het werd in Rotterdam 1-1. Beide doelpunten vielen in de laatste minuten. Zowel Sparta als PEC heeft al weken geen wedstrijd meer gewonnen. Fortuna Sittard Telstar en Go Ahead Eagles Twente zijn nu bezig. De zon schijnt flink bij maxima van 15 tot 19 graden. In de kustgebieden kan het grijs zijn. Morgen in de kustgebieden eerst mistig bij 10 graden en later is er dan meer zon. En dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen, je hoort de 3 langste. Eerst op de A10, dat is de Ring Amsterdam. Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer bij de Koentunnel, 19 minuten. A44, Wassenaar Amsterdam bij Noordwijkerhout door een auto met pech, 35. En de A76, de laatste richting de Duitse grens door de controles. Een dichte hoofdrijbaan en 12 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2, Echt Maastricht, hectometerpaal 252,3. A2, Den Bosch-Utrecht, 100,6. En de A6, Lelystad-Muidenberg, 62,4. A7, Drachten-Heerenveen, 155,4. En verderop de A7, Den Oever-Amsterdam, 14,6. A12, Gouda-Zoetermeer, 20,9. En de A22, de laatste Beverwijk richting Velsen op de rem bij 14,5. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Nieuw op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to met stay. De nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repair café. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Nu bij Jumbo. Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Wagner. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Er was een bericht over een huis dat te koop stond, maar waar niemand wilde komen kijken. De bijzondere reden waarom, hoor je zo. Radio 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love the end of the world. We'll be right back. Dangerous, End of the World. Het is zondagmiddag en je bent lekker bij 538. Dank je wel daarvoor. Floris hier. Ik las een verhaal over een makelaar die een huis wilde verkopen. Maar hij maakte daar per ongeluk een spookhuis van. Oké. Hele verhaal hoor je over 7 minuten na de 538 Dance Match van deze week. Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight is hier. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy about you. never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about that girl. There's no way, hey. No, they gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your steez, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. West Coast, I know you're walking right. You don't know Midwest, what you mean to me. Right. Kelly Rowland's Dilemma. Een demon door AI. Jouw weekend. Jouw 538. Misschien gebruik je het ook al heel vaak, hoor, tegenwoordig. Hè? Dat je eventjes wat wil opzoeken en dat je dan even AI erbij pakt. ChatGPT of een andere plek waar je het kunt opzoeken. Dan heb je, ja, ik gebruik het persoonlijk eigenlijk als een soort Google tegenwoordig. Want het gaat veel sneller en je krijgt mijn partij vriendelijk antwoord van dat AI. Dat is niet te geloven. Pas trouwens wel op met waar je het allemaal voor gebruikt. Ik las een verhaal van een makelaar uit Amerika. Die ging een huis in de verkoop doen. En die dacht, weet je wat, ik laat die foto's van dat huis laat ik nog eventjes oppimpen door AI. Zodat het er wat gelikter uitziet. Dat klinkt op zich als een goed idee. Maar het zorgde er niet per se voor dat het huis veel sneller verkocht werd. Op die bewerkte foto's was namelijk steeds een demon te zien. Die was dan dus ingeplakt door AI. En die kwam dan zeg maar uit de badkamerspiegel gekropen. Ik moet geen beeld zoeken ervan. Ik heb het even op mijn Instagram gezet. @FlorisMolenaar op Insta. Dus @FlorisMolenaar kun je het even vinden op mijn stories. Dan zie je dus een demon uit de spiegel komen. Ja, die advertentie is daarna vrij snel offline gehaald. En dat huis dat gaat voorlopig eventjes uit de verkoop. Heel even dat beeld parkeren. Moet je zeggen, ik herken het wel hoor, dat het lijkt alsof er een demon uit de badkamerspiegel komt, maar dan meestal ben ik het gewoon zelf. Het is 5:30 met de hits voor je zondagmiddag en dit is Somjay. A minute in morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many to meaning, all right. Ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night, knowing everything can change. All at once when I open my eyes, I get on by the grace of the morning. The second place sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. There's a dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming.

En I, gone, gone, gone. Radio 538. De kop erbij. Patty, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt een gezellig weekend gehad, zeg. Ja, heel gezellig. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Ik heb gisteren een high wine gehad bij een vriendin thuis. Dat was erg gezellig en lekker. En vandaag ben ik bezig lunchen met een andere vriendin. Wat heerlijk. Wat heerlijk. Met high wine, help me even. Wat moet ik me erbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? We begonnen met een champagne. Ja. En een hele plank met allemaal lekkere borrelhapjes. En daarna een wit wijntje. Och. En daarna een plank met allemaal kaarsjes met een rood wijntje. En daarna een plank met allerlei vissoorten met een ander wit wijntje. Oh. En toen nog een toetje. Oh, dit klinkt als weekend. Dit klinkt als weekend. Heerlijk, Patty. Je zit in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is, welke kop stond er boven dit fragment? Goed luisteren. Ze zijn de hele dag de deur uit en maken zich op al die plekken in de stad niet alleen verdienstelijk, maar ze betoveren mensen ook. Ja, Patty, stond daarboven A, kinderen voeren campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Stond daarboven B, Hans Klok treedt samen met collega's op straat op. Stond daarboven C, de cast van de nieuwe Harry Potter musical maakt reclame op straat. Of stond daarboven D, het conservatorium bestaat 200 jaar. Studenten gaan de straat op. Wat denk je? Dat was antwoord D. Conservatorium. D, even luisteren. Bijna 800 studenten die meedoen. Dus ze zijn de hele dag de deur uit. En maken zich op al die plekken in de stad niet alleen verdienstelijk, maar ze betoveren mensen ook. Dit is wat muziek kan en wat muziek vermag. En muziek maakt het verschil. Ja hoor, Patty, hartstikke goed. Ja, het Koninklijk Conservatorium viert het 200-jarig bestaan en de studenten trekken massaal de straat op om het publiek te trakteren op muziek en dans. Ja, leuk. Ja. Had je het meegekregen uit het nieuws? Ja, ik heb het op tv gezien. Oh, kijk, ja. Ja, het zat in het journaal, dus ja, dan, ja. Als je het nieuws in de gaten houdt, dan kan je dat nog wel eens wat prijzen opleveren. In dit geval het 15-dag prijzenpakket, dat komt je kant op, want je had het juiste antwoord. Oh, dankjewel, leuk. Ja, om dat lekkere weekend toch wel even wat kracht bij te zetten, hè? Zo is het. Patty, een mooie zondag nog. Lekker nagenieten, ja, zou ik zeggen. Jullie ook. Yo, hoi, hoi. Het is 15:08 op je zondagmiddag met Bryan Adams nu. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled, was a swimmer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far. Maxime en Babette, hoe dan ook. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer. 538. Maxime en Babette, hoe dan ook, hoorde je. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop. Ja, wat is het nou? Er is een Belg en die heeft een hond. Oh. En je hebt gehoord dat in Amsterdam een hele goede dierenarts zit. Oh. Dus die gaat helemaal naar Amsterdam toe en die komt dan met die hond en komt dan binnen. En hij meldt ze eraan aan. Hè. Die receptionist zegt, nou gaat u maar zitten, de dierenarts komt u zo halen. Nou, dat is goed. Dus die, nou, op een gegeven moment wordt hij opgehaald. En die legt die hond, zet die op die tafel neer. Ja. Nou, zegt die man. Hij zegt, wat is dat? Hij heeft maar één oor. Hij heeft geen staart, heb je. Hij heeft maar twee poten. Uh-huh. Hij zegt, dat is niks. Hij zegt, die moet ik afmaken. Al is het die Belg. Hij zegt, nou, dan is dat maar zo. Dus die gaat weg. Belt die Belg na twee weken, belt hij op. Hij zegt, al is het die. Hij zegt, twee weken geleden mijn hond gebracht, maar is hij al af. Elke woensdagochtend rond de klok van 9:45 een nieuw mop van Arie in de Ochtendshow. Radio 538. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away.